NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Paroolcolumnist Roos Slikker die is zometeen ook hier samen met haar en met spraakmaker Carl Dietrich en Wouter de Winter van de Telegraaf gaan we het hebben over de verharding van het politieke debat. Gisteren kregen we daar weer twee mooie voorbeelden van uitgeserveerd, als je over mooi kunt spreken. De heftige botsing tussen Öztürk van de partij DENK en PVV'er Machiel de Graaf en de president van de Europese Raad die zich hardop afvroeg hoe de speciale plek in de hel eruit ziet voor degenen die de Brexit zonder plan hebben aangemoedigd. Goedemorgen, Roos, trouwens. Goedemorgen. Dat dus straks na het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Over een half uur verzamelen zich naar verwachting duizenden scholieren op het Malieveld in Den Haag. Ze roepen met een protestmars politici op strengere klimaatafspraken te maken. Na de mars door de stad spreken een paar van de actievoerders. Er is ook een DJ. Wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief schrijven ze dat de actievoerders groot gelijk hebben. De demonstranten hebben de klimaatactie afgekeken van de Belgen, waar scholieren al een paar donderdagen de straat op zijn geweest. Amsterdam wil honderden miljoenen euro's uittrekken voor het opknappen van bruggen en kades, schrijft verkeerswethouder Dijksma aan de gemeenteraad. Volgens Dijksma is het onderhoud de afgelopen tientallen jaren verwaarloosd. We zien dat op een aantal kilometer kade de situatie echt heel ernstig is. En er zijn op verschillende plekken ook al noodmaatregelen genomen. Moet u denken aan het weghalen van parkeerplekken. Soms helaas het moeten kappen van bomen of het echt plaatsen van een extra damwand. Amsterdam waarschuwt dat het onderhoud overlast kan veroorzaken voor inwoners, bedrijven en bezoekers door afsluitingen en het verdwijnen van parkeerplaatsen. Bijna al het gebied dat de Islamitische Staat had bezet in Syrië en Irak is heroverd, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump is volgende week het hele kalifaat heroverd. Hoge Amerikaanse militairen denken dat IS weer sterker wordt als de VS straks vertrekt uit Syrië. Op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen wordt vaak gepest en gediscrimineerd. Ook maken managers zich schuldig aan machtsmisbruik. Blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de zelfmoord van twee medewerkers van de mensenrechtenorganisatie. Bij Den Bosch zijn drie skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de 80-jarige oorlog zijn gesneuveld. Er zijn ook wapens, kogels en overblijfselen van loopgraven en karresporen gevonden. Er zijn wel vaker slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden gevonden, maar nog nooit bij Den Bosch. De Britse premier May wil de tweede stemming in het parlement over een Brexit-akkoord uitstellen. Volgende week moet er opnieuw gestemd worden, maar May ziet dat nog niet zitten, vertelt correspondent Tim de Wit. Omdat ze er nu dus al rekening mee zou houden dat ze in de komende week veel te weinig voor elkaar gaat krijgen om die stemming volgende week dan wel te winnen. Dus dat zou weer vertraging betekenen, terwijl er natuurlijk nog maar zo weinig tijd over is om alles te regelen. Want 29 maart is die Brexit-datum en er is dus nog altijd geen zicht op een oplossing op dit moment. Belangrijkste struikelblok blijft de kwestie van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Vandaag gaat May naar Brussel om met EU-commissievoorzitter Juncker te overleggen. Steeds meer gebruikers van Tinder betalen een maandelijks bedrag voor de dating-app. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement. Dat is zo'n 10% van alle gebruikers. Betalende klanten kunnen onder meer onbeperkt andere gebruikers liken of afwijzen. Het weer nog, de regen is grotendeels weggetrokken. Vanuit het westen breekt de zon soms door. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien, het wordt ongeveer 8 graden. Vooral aan zee staat ook veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met vooral in het weekend veel wind. Dan gaan we naar de verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat nog ongeveer 50 kilometer file. Dat betekent dat de meeste files nu wel bijna opgelost zijn. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn is dat zeker niet het geval. Tussen knooppunt Azelo en de afrit Lochem nog 11 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor zijn er ook 2 rijstroken dicht. De verwachting is dat de weg aan het begin van de middag pas weer vrij is. En verder ook nog een behoorlijk lange file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Daar is de vertraging ruim een kwartier. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn frisse blikken. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Onze spraakmaker is vanochtend Karel Dietrich, oud-voorzitter van de Samenwerkende Universiteiten en verbonden aan de Universiteit van York. Wouter de Winter, chef parlementaire redactie van De Telegraaf. En Roos Slikker, columnist bij Het Parool. Roos, jouw mediamoment is de enorme hoeveelheid reacties op het feit dat je vanaf sinds maandag, moet ik zeggen, doodgeboren kinderen geregistreerd kunnen worden. Ja, daar heb ik me nogal tegen aan bemoeid en columns over geschreven en... Nou, ik denk dat je wel mag zeggen dat jij het mede in gang hebt gebracht, toch? Ja, nou, er was dus eigenlijk al een petitie die getekend kon worden. Die heb ik niet opgezet. Maar door die columns waren er opeens meer dan 80.000 mensen die het gingen tekenen. Dat heeft wel geholpen, natuurlijk. Nou, het is fantastisch dat de wet echt gewijzigd is. Maar gisteren bereikte mij echt van allerlei kanten berichten dat het echt storm loopt. Ja, ja, en ik heb altijd gedacht van, goh, al zijn er maar een paar mensen die dit heel fijn vinden, vind ik het ook best. Maar er is blijkbaar een hele grote behoefte aan. Ik kreeg bericht van huisartsen, van heel veel mensen op de stoep stonden die graag een soort briefje wilden waarop staat wat ze hebben meegemaakt. Maar ook bij diverse gemeentes. En dan alsnog aangifte van... Ja, dat er dus echt heel veel mensen en ook met kindjes die heel lang geleden geboren zijn. En dat vind ik, dat beroert me erg. Ja. Heel mooi. Ja. Heb jij zelf meteen ook actie ondernomen? Nou, de ironie is dat ik er dus deze week zo verschrikkelijk mee bezig ben geweest met een heleboel mensen te woord staan, dat ik er allemaal niet aan toe kom. En omdat ik het ook niet tussen twee afspraken door wil doen en echt eventjes de tijd wil nemen met mijn man, moeten we nog even een moment vinden. Maar dat is waarschijnlijk ergens morgen of anders maandag. Ja. Ik hoorde een andere mevrouw erover die ook aangaf, die zich er ook heel erg voor had ingezet. En die zei van, poeh, je bent er zo mee bezig geweest om een soort campagne te voeren. En nu is het moment daar en komt zo van naar boven. Ja, dat is, ik loop niet de hele dag in tranen vanwege mijn eigen verhaal. Dat valt wel mee, maar het is wel, je krijgt natuurlijk dan heel veel verhalen van anderen weer te horen en heel veel mail en heel veel brieven. Dus ik ben ook heel erg bezig om dat een beetje netjes te beantwoorden allemaal. Ja. Ik hoop dat je in ieder geval, dat moet je ook gewoon jezelf gunnen, toch? Ja hoor, ja, nee, nu, maak je geen zorgen. De buitenwereld is helemaal goed met mij. Nu even voor mij. Ja. Lijkt mij wel, ja. Dan, Wouter, voor jouw mediamoment pakken we eigenlijk het politieke spectrum in brede zin erbij. We hebben PVV en DENK en we hebben Tusk. We beginnen even mee om daar naar te luisteren. I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Ja, om Robert en Brink even aan te halen gisteren bij Jinek. Ik heb het nu 20 keer gehoord of gezien, het fragment. En ik zit nog steeds met mijn oren te klappen. Zegt hij het echt? Ja. Was dat ook jouw gevoel? Of? Ja, dit is zo illustratief over eigenlijk in het kader van die hele Brexit. Groot-Brittannië heeft in meerderheid gezegd dat ze weg willen uit de Europese Unie vanwege dit soort mensen, vanwege dit soort uitspraken. De toch ongekozen eurocratische kasten die wel even weet wat het beste is voor mensen. Die nu op een heel cruciaal moment waarin Groot-Brittannië afscheid gaat nemen van de Europese Unie met alle ingrijpende gevolgen die dat vooral voor de mensen in Groot-Brittannië heeft, maar ook voor mensen in Europa. En dat je dan op zo'n moment denkt van ik gooi nog maar eens een paar blokken hout op het vuur, of eigenlijk olie, plaatsen spiritus op het vuur, om eigenlijk ook in Groot-Brittannië de mensen nu tegen je in het harnas te jagen, waardoor je eigenlijk denk ik alleen maar een verdere polarisering krijgt om, en dat is denk ik in beider belang, om hier samen goed uit te komen, want daar zitten we nu. Dat is volgens mij met die Tusk, hij staat er wel bekend omdat hij die uitspraken doet, hij is in die zin niet maatgevend voor hoe alle Europarlementariërs en mensen in Europa praten president. Daarover. Nou, dat wou ik jou vragen. Is, de verantwoordelijkheid die hij heeft, en de positie die hij bekleedt, zit daar een strategie achter? Of hoe moet je dat zien? Nou, het past, vind ik ook heel erg, ook weer bij die Juncker. Die vind ik hem ook heel vaak op dezelfde manier zich gedragen. Op een manier waarvan ik denk, ja, je realiseert je iets te weinig dat er ook nog een heleboel mensen in Europa en in Groot-Brittannië zijn die zich niet kunnen vinden in de manier waarop die Europese Unie wordt bestuurd. En het is gewoon heel erg belangrijk om nu proberen er samen uit te komen, denk ik. En niet elkaar een beetje belachelijk gaan lopen maken. En de man is niet een rechtstreeks gekozen politicus, maar staat daar wel namens ons allemaal, waardoor nu een beetje die indruk wordt gewekt dat Europa dit vindt. Ik zou zeggen, die man moet zijn verontschuldigingen aanbieden en dan maar snel kijken of we tot een goede oplossing kunnen komen. Ja. Roos, hoe vatte jij het op? Ja, de verbaasd. En inderdaad dat je steeds denkt, zegt hij dat nou echt? Ja, oh, ja, echt? Oh, verzint hij ter plekke? Heeft hij er dagen over nagedacht? En dat ik me ook afvroeg, wat zou hier de strategie achter zijn? Want het leek me ook weer niet een slip of de tong. Weet je? Het was totaal niet. Zeer nadenkend eigenlijk voor mijn gevoel. Ja, en wel overwogen geformuleerd. Die eerste, ik geloof de president, premier die ernaast stond, die zei ook van hier krijg je een heleboel gedonden mee in de Britse pers. En hij stond lachen. Ja, daar had ik al op gerekend. Ja, prima. Ik denk, nou, dus dan is het wel een strategie. Ja. Is het dan, meneer Dietrich, want u bent veel in York, hè, omdat u betrokken bent bij de universiteit daar. Dit soort opmerkingen, ook voor mensen die tegen een Brexit zijn, dit zit, neem ik aan, bij het hele Britse kwaad bloed. Of niet? Ja, het zet wel kwaad bloed. Maar ik kan Tusk ook wel begrijpen. Het is natuurlijk, als je de afgelopen weken naar het Engelse parlement hebt gekeken, het is een fantastisch theater, zonder dat duidelijk wordt wat ze nou wel willen. En ik snap, Wouter grijpt terug op het referendum uit 2016. Er is inderdaad meerderheid. Een groot deel van de Britse parlementariërs zegt, dat moeten we ook uitvoeren. Maar daar heeft Tusk wel een punt. Maar het gaat even om de bewoording, dat je het hebt over een plaats in de hel. Dat je het hebt over mensen die niet weten wat dan wel. Zonder dat er ook maar een onderdeel van een plan was hoe ze dat zouden doen. En dat is ook zo. Maar dan ga je over de hel praten. Ja, god. Je ziet die man met een zeker satanisch genoegen dat doen. Hè? Ja. Het is absoluut geen slip of the tongue. Daar is ook goed over nagedacht. Hij wist precies wat hij deed. Hij tweette dat. Onmiddellijk daarna werd het de wereld ingeslingerd. Dus het is een bewuste poging om ergens een wicht te drijven. Om ergens nog te zeggen van verdomme, kom nou eens een keer. Maar wat denkt u dan dat de strategie is hierachter? Ik denk, de strategie kan niet anders zijn dan je probeert om een no deal onder alle omstandigheden te vermijden. Dus ik denk dat hij probeert de harde Brexiteers zo ver in de hoek te drukken dat er uiteindelijk toch een oplossing. Zou je zelf die strategie hebben gevoerd? Nee. Nee. Maar ook niet heel verstandig. Ik niet. Ik denk goed, heel weinig communicatieadviseurs ook die daarover zouden gaan. Dat is natuurlijk toch een hele ingewikkelde. Ja. Dus in die zin begrijp ik de frustratie wel die daar langzamerhand in. Laten we verder praten over formuleringen, fatsoensnormen, hoe je het wil zeggen. Marianne Thieme zei gisteren bij Jinek, de toon van het politieke debat is nogal verhard en er wordt steeds meer op de persoon gespeeld. En dat had te maken met het fragment wat daar werd getoond. Met Kamerleden Margiel de Graaf van de PVV en Selçuk Üstürk van Denk, die elkaar flink in de haren vlogen. Het debat hoeft wat mij betreft niet smerig te worden. Daar heb ik geen zin in. Voorzitter, de heer de Graaf, de hele Turks-Nederlandse gemeenschap. 500.000 mensen. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat, de heer de Graaf, op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu feiten. Ik heb hier. Bewezen hier feiten. Bewezen nu. Feiten. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Üstürk. Ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over. Want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Ga lekker naar huis. Ja. Wouter de Winter, je zit dan dat debat te volgen. Dat neem ik aan, gewoon een beetje. En dan in één keer. Wat? Ja, het is vaker bal. Vooral met de heer Öztürk die de confrontatie zoekt. Maar kijk, bij de PVV kunnen ze daar natuurlijk ook wat van. Ik zou wel zeggen, de verharding van het debat. Ik denk, het is natuurlijk niet een soort aparte gemeenschap daar in Den Haag. In die Tweede Kamer. Er is een wisselwerking tussen datgene hoe de mensen zich in het land gedragen. Mm-hmm. En op straat en ook in de vergaderzaal. En je hoopt altijd dat daar het decorum wel enigszins overeind blijft. Nou, dat is hier in dit geval niet het geval. Wat ik goed vind is dat Magiel de Graaf ook achteraf heeft gezegd, ik had dat niet moeten zeggen. En die heeft daar, zoals dat ook hoort, want in een debat kan het af en toe er veel aan toe gaan. Ja. En als je daar later spijt van hebt, net als in het normale leven, dan zeg je, ik ben ook wel eens uitgevallen tegen iemand. Nou, het gebeurt misschien wel vaker dan ik zelf wil. Maar als je vindt dat je daarbij iets doet wat onbehoorlijk is, dan is het heel groot om daar ook je verontschuldigingen over aan te bieden en te proberen te voorkomen. Dat heeft Magiel de Graaf gedaan. Öztürk niet. Dus dat vind ik wel belangrijk. Je moet elkaar de maat nemen. Het is inderdaad erg op de persoon. Dat is de toon in het debat nu. Want maar dat werd gisteren ook wel geopperd van, is het in hoeverre, mensen wel vaak, ja, het is één groot politiek toneelspel. Maar ik had het idee, als je naar de ogen keek hier. Nee. Dit was toch wel. Maar in alle debatten die je niet op televisie ziet, of in die fragmenten zie, bedoel, deze mensen kruisen vaker met elkaar de degens. Ja. En dat gaat heel hard eraan toe. En dat is heel vaak PVV tegen Denk. Ook een electoraal belang natuurlijk. Ja. Vooral vanuit Denk om de PVV te bestrijden. PVV bleef altijd een beetje denken, nou, wat hebben wij er eigenlijk aan te winnen? Maar zoeken langzaam maar zeker ook de confrontatie op. Omdat ze merken bij de PVV dat hun achterban het heel interessant vindt als Denk wordt bestreden. Dus dat gebeurt. Maar als het gaat op de persoon spelen. Ik kan mij nog herinneren een jaartje of wat was het? Ik zat op school. Ja, toen was ik al politiek geëngageerd. Vertel ik met een glimlach, zeg ik nog even tegen die vriendelijke meneer. Toen was er een debat met Bolkestein. Die zat toen in de oppositie. Tussen wat andere Wildguns van Mierlo. En toen zei Bolkestein, ik parafraseer even, van als ik deze drie heren hoor praten, of de heer van Mierlo, wat heeft u zelf eigenlijk voor Europa betekend en gedacht? Ik hoor niets meer dan een grote ronde nul. En toen deed hij ook een gebaar met dat hij een nul tekende. En dat gaf ook aan dat ook vroeger mensen elkaar ook wel direct aanspreken en belachelijk maakten. Alleen gebeurt dat nu op een toonhoogte die misschien meer ook op straat wordt gebezigd. En minder politiek inhoudelijk is? Nou, er wordt gelukkig nog steeds veel over inhoud gesproken. Maar deze dingen vallen wel op. Ja, Tieme zei, ik vind het ook jammer voor mensen die debatten willen volgen, dat ze steeds vaker ook naar een samenvatting van het weekend of de story moeten luisteren in de Tweede Kamer. Ja. Dat gevoel heb jij niet. Ja, ik weet niet. Haar eigen partijgenoten die haalden de Tweede Wereldoorlog er nog maar eens bij toen ze het over mijn krant hadden van de week. Dus om nou de Partij voor de Dieren hier als de heilige graal te beschouwen lijkt mij ook niet helemaal, helemaal netjes. Dat doet me ook niet. Nee, maar dat stel me even vragen aan jou, wat is jouw ervaring? Dat er ook politici zijn die graag de moraalpaal willen beklimmen en zeggen, goh, dat zou al niet moeten mogen. En dat gebeurt in de eigen partij ook. Toch is het, want jij zegt eigenlijk, het is van alle tijden. Nee. Ja, niet? Alleen op een andere, manier. Formuleringen zijn anders geworden. Roos, ja, en ik denk dat het inderdaad, het is niet alleen in Den Haag. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met de manier waarop we tegenwoordig ook wel momenteel veel debatteren. En ik heb altijd braaf op school geleerd dat het argumentum ad hominem, dan ben je eigenlijk af, hè, als je op de man gaat spelen. Nou, dat is momenteel niet meer zo. En sterker nog, en dan moet je niet Twitter als de maat er dingen zien, maar het gebeurt daar bijvoorbeeld wel heel veel. Iemand vindt iets en er wordt vervolgens gezegd, ja, en wat doe jij zelf dan? Sterker nog, zelfs bij een meisje dat demonstreert voor het klimaat, daar worden er foto's van boven haar huis genomen om te kijken of ze zonnepanelen heeft. Ja, jongens, daarmee ondermijn je iedere vorm van debat. Als je bij iedereen gaat kijken, oh, ben jij perfect, dus jij mag, en als je dat niet bent, wat dus niemand is, mag je niet praten, dan snoer je iedereen bijvoorbeeld de mond. En je ziet dat veel in debatten momenteel, vind ik. En ik vind het heel storend, want het gaat daarmee niet meer om de inhoud. Want dit gesprek van gisteren ook, wat we dan, het fragment wat we net horen, het gaat niet meer om de inhoud. Nee. Er wordt nog een papiertje in de lucht gehouden. Niemand weet wat daarop staat überhaupt, of het ergens überhaupt op slaat. Maar we hebben het alleen maar met elkaar over hoe die heren elkaar in de haren vliegen. Ik vind dat storend. Want ik vroeg me af, is het ook lonend om het te doen? Omdat je weet, nou, er wordt dus binnen de media over gesproken. Dit is natuurlijk een mediaforum waarin je reflecteert op media, maar in veel programma's zien het terug. Dat het lonend is, ja. Ik vrees het wel, omdat. Maar werkt het dan ook extra in de hand? Ja, Ja. We hebben natuurlijk al een tijdje niet zoveel meer van Denk gehoord, hè? En nu weer wel heel prominent. En PVV hoor je wel wat nadrukkelijker. Maar er is wel, zeker bij Denk, die zijn heel erg bezig om... daar wordt ook in de Kamer veel over geklaagd, ook door de voorzitter... filmpjes van debatten te maken en die op sociale media zo te zetten... en zo te monteren dat het net lijkt alsof zij altijd als de grote victorie eruit komen... terwijl andere mensen het onderspit delven. Dat hoort ook bij een soort permanente campagne die je voert. Dus op zich wel slim ook van hen om dat te doen. Mm. Alleen dan... Ja, daardoor krijg je wel ook... mensen maken er ineens niet eens meer een geheim van in de Kamer. Zeggen tegen elkaar als het een keer gaat van... nou, ik gun u wel weer even uw Twitter-momentje... Ja. Of uw sociale media-momentje... zodat u dat weer mooi kunt framen... en voor uw eigen achterban kunt verspreiden. Dat is een beetje triest, toch? Het is triest, maar het versterkt het wel en het werkt kennelijk. Ja, het gekke is dat je de ene kant enorm veel klachten hoort... over de Haagse kaagstolp. Hè, dat is de eigen wereld waar je mee met elkaar bezig bent. Die overigens altijd tot eigenlijk goede resultaten... leidt, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd een aantal politici proberen afstand te nemen van die kaastol om het te laten zien. Kijk eens even wat ik hier durf, wat ik kan. Ik denk dat een aantal mensen in het land zegt van nou, dat is nou eens interessant. Daar gaat het nou echt om. Zie je wel, ze durven elkaar de waarheid te zeggen. Omdat binnen de maatschappij ja, maar tegelijkertijd, ook op een andere manier met elkaar gesproken wordt. Het effect is vrijwel nul, denk ik. Het effect is een permanente campagne. Het kan de aandacht trekken. Maar om nou te zeggen dat daarmee de relatie tussen politici die samen uiteindelijk tot een bepaald orde moeten komen verbetert. Nee, ik heb wat dat betreft, kijk ik met veel, toch wel veel plezier naar het Engelse parlement. Maar daar is toch ook maar nou niet helemaal. Maar er is wel een soort beleefdheid, hè, waarmee je de right honorable and my dear friend and my right honorable friend. Ja, blijft een soort beleefdheid die wel heel scherp is. Scherper dan in Nederland in de debatten. Maar kijk hoe mee werd weggehoond op het moment dat zij daar plannen maakte. Natuurlijk. Dat is toch ook. Dat mag ook. Hè. Je mag ook best laten zien. De politiek moet leven. Dat maar dat is wel fatsoenlijk. Zo. Ja, ik vind dat daar heel fatsoenlijk gaat. Ja, ik vind het veel fatsoenlijker dan Nederland. Ja, ik zou qua effectiviteit... want daar kijk ik toch vooral naar in mijn werk... van krijgt iemand nou echt iets voor elkaar? Dan zou je met het eerste wat u zegt daarover ook eens. We krijgen het in Nederland. We wonen eigenlijk wel in een heel erg mooi land... met een goed functionerende democratie uiteindelijk... waarin ook inderdaad compromissen gesloten moeten worden... maar waar het wel op een veilige en zonder bloedvergieten... en rand van de afgrond... Ja. Scenario's gebeurt. En als je kijkt naar Groot-Brittannië met een economische groei of een economische krimp, of een beperkte groei, moet ik ook zeggen. En de heel erg verdoemenis die dat land te wachten staat, zoals het zich laat aanzien met voedseltekorten, medicijntekorten, dat soort dingen. Ja, dan zou ik zeggen, dan heb ik liever de felle woordenwisselingen in de Tweede Kamer en ondertussen stemmen voor alle belangrijke wetsvoorstellen en moties, dan eigenlijk tot niets komen en beleefd zijn. Dan is een beetje cultuur, wat meer Groot-Brittannië de cultuur van het debat, hè? Die vind ik in Engeland beter. Ik wil niet zeggen, de effectiviteit van het Engelse parlement is veel lager dan ons. Maar dan even bij die cultuur blijvend. Want wat straal je uit? Roosja geeft net aan van ja, weet je, in de hele maatschappij is het debat veranderd. Ja. Maar in hoeverre wordt dat mede gefaciliteerd dan door hoe dat in Den Haag gebeurt? Van ja, als het in Den Haag zou mogen doen, waarom zou ik dan ook niet op die manier deze toon kunnen aanslaan tegen mensen? Ik geloof niet dat mensen denken, ik neem nu een voorbeeld aan wat we gisteren gezien hebben. Dus dat valt wel mee. Je vindt ook niet dat zij een voorbeeldfunctie hebben in die zin? Dat zou je wel kunnen zeggen. Dat is iets anders. Maar want dat zou je wel kunnen zeggen. Je zou wel kunnen laten zien, juist dat dit is de plek in Nederland waar het debat gevoerd wordt. Daarvoor worden wij betaald door ons allen. Wij doen dat op een beschaafde manier. En doen dat volgens bepaalde standaarden. Dus het lijkt me uitstekend als we het daar met elkaar over hebben. Maar het is denk ik niet zo dat er allerlei online gevechten worden gevoerd omdat we een voorbeeld nemen van de jongens in Den Haag. Nee. Het is ook niet zo dat Ariep niet probeert om er iets tegen te doen, toch? Nee. Zoals mij is Ariep is er aardig mee bezig, of niet? Ja, zou ze ook meer nog... is wat dat betreft ook machteloos. Die kan alleen maar zeggen van jongens, houd hier een beetje fatsoenlijk. Maar je gaat niet mensen... je kan mensen wel het woord ontnemen, maar daar los je ook niet zoveel mee. De kamer uitzetten. Nee. Dus lastig. Dan nog iets anders. Peter van der Meers stopt na 9 jaar als hoofdredacteur van NRC. Dat werd gisteren bekend. Bij 1 september wordt Van der Meers correspondent in Frankrijk. Voor NRC ook. De krantenman, even beginnen. Hoe laat hij de krant wat jou betreft achter? Of nou, is volgens... dat lastig om over te oordelen? Nee hoor, nou ja, sowieso, want ik werk daar niet. Maar ik zie natuurlijk wel wat er met zo'n krant gebeurt. En ik zie ook dat die oplage gaat goed daar al een paar jaar. En nou ja, dat zijn wel dingen die waar je trots op mag zijn als hoofdredacteur. Het hoofdredacteurschap is een hele zware baan. Je krijgt ongelooflijk veel, meer dan wij ons denk ik in ons dagelijks leven ooit kunnen voorstellen. De management, de strijden die je achter de schermen moet voeren met Jan en allemaal. Je wordt overal op aangesproken. Je bent overal verantwoordelijk voor. Ik zag hem gisteren in De Wereld Draait Door vertellen over hoe dat dan ging, over columnisten. Hè? Van ja, je wilde die eruit gooien. Maar hij zei ook, ja, ik heb er een aantal nieuwe aangetrokken. Mm. En die zijn heel succesvol gebleken. Marieke Stellinga, Tom-Jan Meijers, zeer gewaardeerde collega in Den Haag. En je ziet dat ook weer goede dingen met zich meebrengt. Dus ik zou kunnen zeggen, ja, of ik zou nu zeggen, dat heeft hij goed gedaan als het gaat om zijn krant. Dat staat los van wat ik zelf van die krant vind. Want daar heeft iedereen zijn mening over. Net als mensen dat over mijn krant hebben. Ja, want Roos, heb je het ook gezien bij DWDD? Ja, ik moest aan denken, denk dan zit jij als columnist. Nou, ja, ik zat daar natuurlijk inderdaad een beetje gek te kijken. Want ik zat wil ik die eruit gooien. Nou, het was wel even dat ik dacht van, dit is ook je bent inwisselbaar. Nou, je bent natuurlijk ook inwisselbaar, dat is ook terecht. Maar wel dat ik eventjes heel egoïstisch dacht, ik heb al één hoofdredacteurswissel overleefd bij het Parool. Ja, jongens, is dat mijn baantje? Het baantje is mijn lief. Maar er werd natuurlijk toch gesproken. Ja, wij zijn natuurlijk poppetjes van de krant. Met een poppetje van de krant. En dat is ook zo. En niets is daarin heilig. Als Hofland al niet heilig is, dan weet je. Dus dat. Dus er werd inderdaad wel zo over gesproken. En Matthijs ook even in een bijzin zei. Ja, dat deed ik ook al toen ik hoofdredacteur werd. Nou, dan begin je met allemaal nieuwe columnisten. Ik denk, zo gaat dat dan. Maar dat begrijp ik wel hoor. Ja. En inderdaad, wat je ook zegt, wat Wouter ook zegt. Er zijn fantastische nieuwe columnisten in de plaats gekomen. Dus weet je, een wisseling van de wacht is natuurlijk lang niet altijd een nadeel. Dus in die zin, en ik vind Peter van der Meers heb ik altijd een hele fascinerende figuur gevonden. Omdat het natuurlijk een heel welbespraakte, beschaafde, vriendelijke Vlaamse man is. Nederlander sinds gisteren. Maar dat begreep ik ook wel. Want ik heb ook wel achter de schermen gehoord dat Van der Meers echt wel behoorlijk gevreesd kon zijn. En heel duidelijk kon zeggen waar het op stond. En er wordt er altijd gezegd van, nou, wij Nederlanders zijn zo direct. Vandaar dat hij nu Nederlander is. Precies, dat verbaasde me eigenlijk helemaal niet. Nee. Een greep, de columnisten kwamen even ter sprake. Als je kijkt in 9 jaar, even een greep uit de veranderingen. Wat hij zelf zei, we hadden geen filmkatern, geen levend weekendkatern, geen mediaredactie, geen onderzoeksgroep, geen ombudsman, geen lezersdesk, geen nieuwsbrieven. In 9 jaar tijd. Ja, het is ongelooflijk. Als lezer van die krant. Ik ben een abonnee al, ik denk 30 jaar of zo. Ik vind dat die krant echt een verbeterslag heeft doorgemaakt. Veel actueler is geworden. Veel breder. Zelfs zodanig dat je in het weekend niet meer door die krant heen komt. Het is te veel geworden bijna. Het is nadeel van wat er op dit ogenblik gebeurt in die weekendsbijlagen. Je zit de hele weekend zit je met allemaal stapels papier om je heen te lezen. En allemaal hartstikke interessante dingen. Veel maar journalistiek gezien, denk ik, dingen die we nu toch wel als vanzelfsprekend. Ja. Nou ja, nieuwsbrieven, commentaren, onderzoeksgroepen. Zeker. Ja, dat is toch niet. Dat hoor je toch wel te hebben bij elke krant. Maar ja, goed, dat heeft hij in die paar jaar wel gedaan. Ja. Ik snap ook wel dat hij nu zegt van het is mooi geweest. Ik denk dat het inderdaad dat het een van de zwaarste beroepen is die je kunt hebben. Dat je 8 jaar lang met een zweep en een geesel wordt achtervolgd. En mensen moeten achtervolgen, ook voor een deel, om je eigen lijn door te drukken. Ja. Dus je kan me voorstellen dat hij zegt, nou, het is nou mooi. Ik ga lekker lekker naar Frankrijk. Het choix de vivre van Frankrijk ontdekken. Nou, als correspondent kan het bij Vlagen volgens mij ook hard werken zijn. Zeker als er dingen gebeuren. Maar wij richten het nu op NRC. Maar volgens mij, Wouter, in 9 jaar tijd is er natuurlijk sowieso, want een betrekkelijk korte tijd is extreem veel veranderd binnen de krantenwereld. Zeker. En het belangrijkste is denk ik de neergang van de advertentieinkomsten. Speelt alle kranten erg parten. De NRC misschien iets minder, omdat die een wat duurdere krant zijn dan de massakranten als Telegraaf en het AD. Mm. Ook de online, wat de hele tijd werd gezegd van kranten gaan ten onder. Ja, nou ja, je ziet dat de NRC daar ook een hele, en wij gelukkig nu ook, toevallig met iemand die bij de NRC vandaan komt. Oh, echt waar? Dat kan tegenwoordig in ons prachtige bedrijf. dus je ziet die collusie waar Peter van der Meers het wel eens over heeft gehad, is wat dat betreft betreft welkom. Er is veel veranderd en het is een uitdaging geweest. En nog steeds, voor alle krantenredacties, om de content, de verhalen die je maakt, om die op een goede en betaalbare manier aan de man en vrouw te brengen. Ja. En ook zorgen dat inderdaad het nieuws niet gaat. Want het nieuws is niet gratis. Het wordt allemaal gemaakt door mensen. En je ziet wel dat veel mensen, en dat zie je ook bij ons, maar ook natuurlijk bij NRC en de Volkskrant, echt op zoek gaan naar verhalen die ze graag willen lezen van hun vertrouwde journalisten. Met een bepaalde invalshoek. En ik denk dat het daarom ook heel fijn is dat we in een land leven waar die kranten ook nog allemaal bestaan. Ja. Van de afgelopen 10 jaar zijn er niet de grote kranten verdwenen. En divers zijn. Mm-hmm. Ja, en dat is, er is af en toe ook veel onderlinge kritiek natuurlijk. En men neemt elkaar graag de maat. Maar laten we toch blij zijn dat we in een land leven waarin je kan kiezen of je de NRC of de Trouw, de Volkskrant of de Telegraaf het AD wil lezen. Mm. En je op verschillende manieren kan informeren. Als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, is die keuze niet zo groot helaas. Is ook wel heel gepolariseerd, daar juist weer. Toch? Ja, maar dan heb je toch een paar. Het is natuurlijk een enorm land, maar als je in Oregon leeft of in Utah, dan heb je, moet je al snel tot de New York Times gaan wenden om je nog een beetje goede krant te krijgen. En een land waarin we een keur aan columnisten hebben. Mm-hmm. Ja. Maar wij zijn toch iedere keer weer blij als jij er bent. Dankjewel. Proost, lekker. De krant. Dankjewel. Wouter de Winter, dank jullie wel. We gaan het hier wel laten. Tot 11:30, Guilaine Plas. Berichten blikken vast op het tweede half uur of het tweede uur van Spraakmakers. Straks dan gaan we richting Malieveld in Den Haag, waar de klimaatmars van scholieren dus op het punt staat van beginnen. Weet het, jongeren demonstreren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Jan Terlouw zit zometeen aan tafel. Een jaar geleden droomde hij nog hardop van jongeren die in opstand kwamen. Nou, die droom lijkt vandaag uit te komen. En met spraakmaker Karel Dietrich, die is verbonden aan de Universiteit van York, en rector magnificus van de UvA, Karen Maaks, hebben het straks over de gevolgen van de naderende Brexit voor de samenwerking tussen Britse en Nederlandse universiteiten. Natuurlijk spelen we ook Vraag 20 weer, als wij de Nationale Nieuwsquiz doen tegen 11:50. Die vraag luidt: welke Nederlandse volkszanger houdt van rapmuziek? Liefde voor altijd. Telkens weer. En waar ik zanger zei, bedoel ik zangeres. Stop de tijd. Over een uur, het antwoord. NPO Radio 1. 10:30 is het nu. U krijgt de hoofdpunten uit het nieuws. Wouter Wolgemoed. De NS merkt dat het vanochtend een stuk drukker is in de treinen naar Den Haag door die protestmars. Naar verwachting duizenden scholieren doen mee aan de actie voor strengere klimaatafspraken. In navolging van Belgische jongeren die vandaag ook weer de straat op gaan. Op de Griekse eilanden Lesbos en Samos zijn vandaag stakingen en demonstraties tegen overbevolkte vluchtelingenkampen. Hulporganisaties trekken al langer aan de bel over de slechte leefomstandigheden in de kampen. De verbouwing van het Amsterdamse zakendistrict loopt vertraging op, nog voordat er één schop de grond in is gegaan. Het projectteam Zuidasdok zegt in het FD dat er meer tijd nodig is voor het ontwerp. Het is de bedoeling dat de snelweg A10 wordt ondertunneld en station Amsterdam-Zuid wordt vernieuwd. In de voorjaarsvakantie is er een extra gedeelte van Paleis Soestdijk geopend voor bezoekers. Onder meer de koninklijke stallen zijn te bezichtigen. Het paleis in Baarn werd in 2017 verkocht aan het bedrijfsleven. Wouter, dankjewel. Extra drukte in de trein dus vanwege scholieren die richting Malieveld gaat. Helene de Geest, een rijbewijs hebben de meeste van hen nog niet. Dus nee, daar is de drukte niet op de weg niet aan te wijten. Nee, zeker niet. Geen files richting Malieveld. Maar wel op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Rijssen en de afrit Lochem. 9 kilometer daar. De vertraging is ongeveer 30 minuten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. De weg is waarschijnlijk aan het begin van de middag weer vrij. Ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Daar is ook een rijstrook dicht. En er staat een auto met pech langs de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. En dat leidt tot een korte file bij Numansdorp, 4 kilometer daar. En daar is de vertraging ook 10 minuten. Helene, dankjewel. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Margot Verwoerd en al een paar jaar hoor ik spookverhalen over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dat er door automatisering heel veel banen gaan verdwijnen en niemand eigenlijk weet wat er voor die banen in de plaats komt. Mijn vraag is, hoe kun je je voorbereiden op zo'n toekomst? En willen we eigenlijk wel zo'n toekomst? Want om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen die de arbeidsmarkt te wachten staat, moet het onderwijs alles op alles zetten om de meest veelzijdige studenten af te leveren. Hoe ze dat op de School voor de Toekomst in Den Bosch doen, hoort u in de volgende reportage van Marcel Dekker. Hoe bereid je je voor op een arbeidsmarkt die door automatisering op het punt staat nogal radicaal te veranderen? Hoe kunnen we meegroeien met al die veranderingen om er straks zeker van te zijn dat we nog een baan hebben? Kortom, aan welke extra eisen moeten we straks voldoen? Op de School voor de Toekomst van het Koning Willem I College in Den Bosch, een mbo-opleiding, proberen ze, zoals we gisteren hoorden van Jeroen van der Brand, op die vraag antwoord te krijgen. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Er vindt een snel veranderende arbeidsmarkt plaats. De invloed van technologische ontwikkelingen zijn groot. Zijn misschien wel veel groter dan dat we kunnen bedenken. Dus de medewerker van de toekomst is de vraag, wat is dat? Wie is dat? Dus wij proberen in ieder geval aandacht te schenken aan een aantal algemene skills en vaardigheden die mensen nodig hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren. En in samenwerking met het bedrijfsleven, wat dat dan ook mag zijn, want dat gaat van zorg tot techniek, naar media, allerlei soorten opleidingen zijn hier. Kijken we met elkaar van wat voor inhoudelijke skills en vaardigheden zijn er nodig. Inhoudelijke skills en vaardigheden. Hoe meer je er tijdens je studie en daarna in je rugzak kunt stoppen, hoe beter je kunt bewegen op een arbeidsmarkt die flink in beweging is. Vandaag keren we nog even terug naar de School voor de Toekomst en laten rondleiden door Serge van Sassen, leraar bij het evenementenbureau van de school. Ja, het is een bijzondere school. Het is eigenlijk een centrum waar allerlei partijen elkaar ontmoeten. Mensen van bedrijven. Evenementenbureau. U zei het al, u bent leraar van het evenementenbureau. Dat is op zich niet zo uniek voor mbo-instellingen. Nee, dat is absoluut. Er wel meer? Ja, een stuk of 9 in Nederland. Wat is het verschil? Het verschil is dat wij sinds 4 jaar een evenementenbureau hebben, operationeel hebben hier binnen de School voor de Toekomst. Waarbinnen de studenten binnen de beroepscontext echt het vak ervaren. En wij denken echt dat leren begint bij ervaren. En ervaren is leren, leren is ervaren. En door het evenementenbureau zijn zij dus in staat om echte opdrachten van opdrachtgevers te ontvangen en die ook uit te voeren. Natuurlijk ben ik bezig op zoek naar de beroepen van de toekomst, waar niemand eigenlijk van weet wat voor beroepen dat zijn. Denkt u dat medewerker evenementenbureau er een is die wel bestendig genoeg is? Nou, evenementen organiseren, denk dat dat echt wel mensenwerk blijft. Dus het menselijk contact zal daar erg belangrijk in blijven. Wat ze bij ons leren is dus de praktijk ook echt met mensen te werken. Mensen die het evenement bezoeken en mensen die het evenement organiseren, dus de opdrachtgever. Dus ik denk dat ze daarin, ja, dat zal altijd wel blijven bestaan. Niet te automatiseren? Nee, ik denk niet dat je straks een robot krijgt die zegt van, toets hierin, wat voor soort evenement u wilt. U weet het niet hoor, meneer Van Sassen. Ja. Het gaat heel snel nu. Het gaat snel, maar ik verwacht dat we voorlopig nog echt met mensen blijven werken als het om evenementen gaat. Manon Bierman en Tim van Bijnen. Jullie zijn een van de... Nee, 2 moet ik zeggen, sorry. Jullie zijn niet 1. Tenminste, ik ga er niet van uit. Die deze opleiding volgen. Vroeger was het altijd van, ik ben accountant, ik ben machinebankwerker. Tegenwoordig gaat het veel meer om, of zeker in de toekomst, om wat voor kwaliteiten je allemaal in huis hebt. Ik zou zeggen, laat maar eens horen wat voor kwaliteiten jullie allemaal hebben. Hebben, zo, dat is een grote vraag. Ja, wat we hier op school sowieso heel veel leren is out of the box denken. Creatief, vooral met brainstormen. Nee, geen enkel antwoord is fout. Ik denk gewoon dat de verantwoordelijkheid en het omgaan met mensen, dat het belangrijkste is als je zoiets leert. Ik denk dat gewoon de menselijke basis die je gewoon moet hebben als je later groot wordt, dat we die gewoon nu al hebben en dat we daardoor nu al veel kunnen, zeg maar. Vaak in evenementen is het zo dat ze te maken krijgen met binnen dit college met andere diensten en ook met andere onderwijsafdelingen. We hebben bijvoorbeeld over 2 maanden organiseren we een ouderenevenement en daar werken onze studenten samen met de studenten van de zorg en welzijn aan de overkant. Ze werken heel veel samen met de horeca-studenten. Vaak hebben we fotografen nodig, dus er komt media art en performance om te hoeven kijken. Ze werken samen met de conciërges. Ze zitten af en toe met het college van bestuur aan tafel. Dus het is heel breed. Dus dat eigen hoekje, nee, daar is bij hun vaak geen sprake van. Ze gaan dwars door de organisatie heen. 2050, waar ben je? Oh, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk iets dat we gewoon nog helemaal niet kennen. Ik denk iets nieuws van niemand nu nog kan bedenken. Is dat een beetje een eng vooruitzicht? Niet weten waar je naartoe gaat? Jullie ouders, jullie grootouders, die wisten precies waar ze 40 jaar later zouden zijn. Namelijk in hetzelfde beroep. Mm-hmm. Dat kunnen jullie niet meer zeggen. staat. Nee, dat klopt. Ja, ik kijk wel waar het schip strandt. Ik ben niet echt bezig met de toekomst. Ik ben meer bezig in het nu, zeg maar. Het onderwijs voorbereiden op die onzekere toekomst op de arbeidsmarkt is een goede eerste stap, maar je bent er dan nog lang niet. Welk pakket aan maatregelen ons het beste voorbereidt, horen we morgen. En als u nog sublieme ingevingen hebt of ideeën, dan kunt u ons dat ook laten weten natuurlijk. Stuur een mail naar spraakmakers@karo-ncrv.nl. Spraakmakers. Dan gaan we hier in de studio ook verder met de tweede uur van Spraakmakers. Met aan tafel nog altijd Karel Dietrich, oud-voorzitter van de VSNU, verbonden aan de Universiteit van York. Is onze spraakmaker vanochtend. Nieuw is Karen Maaks, rector magnificus van de UvA. We gaan het namelijk na 11 uur hebben over de invloed die de Brexit kan gaan hebben op de relatie tussen Britse en Nederlandse hoger onderwijs. Mevrouw Maaks, welkom. In het nieuws is nu vooral de gevolgen van de Brexit voor medicatie, voor medicijnen, ja, die mensen tekort gaan komen. Is er überhaupt al wat aandacht geweest voor de gevolgen die het voor universitair onderzoek en dergelijke kan gaan hebben? Natuurlijk, want wel in de hele deal van 500 zoveel pagina's komt het woord universiteit of academische wereld of onderzoek niet eens voor. Dus we moeten ons echt voorbereiden hoe dat gaat. En vooral ook onze medewerkers en onze studenten die van de Britse nationaliteit, daar moeten wij nu toch wel echt informeren hoe dat nu verder gaat lopen. Voor zover we het zelf al weten natuurlijk. Ook daar was misschien meneer Dietrich nog niet helemaal over nagedacht. Hè? Het vorige half uur indachtig. In York hebben wij net een heel paper gekregen over de gevolgen van de Brexit. Maar daar komen we straks zonder enige twijfel op. Precies. En voor York zijn die ook groot. En die kijken ook met heel veel belangstelling in de richting van het continent. En de Engelsen moeten wel. Die moeten nou voor de eerste keer in hun leven echt kijken naar wat hebben de anderen voor ons te bieden. Straks meer daarover. Na 11 uur. Eerst gaan we ook een man begroeten die heel even in Cambridge heeft gezeten. We hebben de cv er even op nageslagen. Jan Terlouw, meneer Terlouw, welkom. Goedemorgen. Zeg ik goed, hè? Toch? Ik heb in MIT gewerkt, hè, in Amerika. Cambridge in Amerika. Gelijk nat. Nou, mag niet te min gewoon meepraten ook na 11 uur straks over de universitaire wereld. Maar waar u natuurlijk voor te gast bent, is de klimaatmars, waar die op het punt van beginnen staat in Den Haag, het Malieveld. Een jaar geleden zei u in een interview in Trouw, en u heeft ook in 2 boeken de jeugd opgeroepen om in actie te komen. En u zei toen dat u droomde van jongeren die in opstand kwamen. Binnen een jaar is de droom werkelijkheid geworden, meneer Terlouw. U begrijpt dat ik daar zeer tevreden over ben. Ja. Zullen we gaan kijken hoe het is in Den Haag? Of het al een beetje storm loopt? We hoorden wel dat de NS merken dat het treinverkeer aanmerkelijk drukker was vanochtend. NOS-verslaggever Martijn van der Zanden is bij het Malieveld. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Aan enthousiasme geen gebrek, zo te horen. Nee, het is redelijk druk inmiddels op het Malieveld. De scholieren en ook studenten die komen echt met bosjes vanaf het station gelopen. En de andere kant van het Malieveld, waar zeg maar de snelweg loopt, dat is de plek waar ook bussen stoppen, waar scholieren uit het hele land deze kant op komen. Het is natuurlijk altijd lastig om een schatting te geven. Net ook even met collega's een beetje overlegd, maar sowieso een aantal duizend en misschien dat ze zelfs al wel de 5000 halen. Veel scholieren ook met spandoeken die hier inderdaad toch even duidelijk maken waarom ze hier zijn. Dat ze echt meer maatregelen van het kabinet willen. Dat er geen plan B is. Ik zag ook een spandoek, hè, Klimaatdrammers United. Dus ze verenigen zich en ze zeggen ook, hè, ik zag een ander spandoek hier, wij moeten veranderen, niet het klimaat. Dus kortom, de animo hier is groot. En hoeveel scholieren hier uiteindelijk naartoe zijn gekomen, want ze komen nog steeds binnen, dat is nog een beetje onduidelijk. Vanaf 11 uur is in ieder geval de bedoeling dat ze gaan wandelen. Een korte route hier door Den Haag. Onder andere langs het torentje bij de Vijverberg kunnen ze zwaaien naar premier Rutte. En dan komen ze hier weer terug op het Malieveld. We horen jou strakjes weer als de boel gaat lopen en in beweging gaat komen. Ja, die spandoeken die zijn toch altijd wel mooi. We zagen er net eentje in beeld via radio1.nl. Save the Earth, it's the only planet with chocolate. Het is maar net welke motivatie je moet hebben, toch? Om de straat op te gaan. In België gaan scholieren nu voor de 5e week op rij de straat op. Meneer Terlouw, heeft u de afgelopen weken wel eens gedacht, kom op, jongeren in Nederland, waar blijven jullie? Jawel, dat heb ik wel eens gedacht. Vooral omdat, zoals u zei, ik het al meerdere keren in geschriften heb gesuggereerd. Jongens, jullie moeten het doen, want wij doen het niet. Nee, wat best wonderlijk is, of niet? Dat is heel wonderlijk. We zitten vast in onze structuren. En er wordt op een onheldere manier gepraat over deze problematiek, vind ik. Wat zou het helpen als iedere politicus nou eens begon met te zeggen, een feit is dat wij leven op de pof bij onze kinderen. Dat kun je namelijk niet ontkennen. Je ziet het, we vervuilen de oceanen, we kappen de regenwouden, we jagen de temperatuur op. En dat doen we omdat we niet willen betalen voor een andere wijze. Terwijl we weten, als je even nadenkt, dat de kosten om het op te lossen straks voor onze nakomelingen aanzienlijk hoger zijn dan de kosten die we nu zouden moeten maken. Als je dat eerlijk zegt, jongens, dat we leven op de pof bij onze kinderen, denk er even over na en dan weet je toch dat je dat niet wilt. Tegelijkertijd zijn die ouders ook bezig om hard te werken en om te zorgen dat hun kinderen kunnen gaan studeren, om welvaart te creëren in een land, geld te verdienen. Dus dat zijn ook dingen. Dus je leeft misschien op de pof, maar dat is ook weer aan de andere kant. Misschien meer materialistisch, maar ook een ander toekomstperspectief waar ouders natuurlijk mee bezig zijn. Ja, dus maar het is niet alleen maar op de pof leven dan, toch? Of wel? Nou ja, weet je, natuurlijk, je doet dingen dat je kinderen ermee door kunnen gaan. Maar er is een heel nieuw probleem bijgekomen en dat is dat we de natuur verwoesten. Dus het volgende wat je moet zeggen is, wij gaan dat natuurlijk anders doen, want het is jullie toekomst en het is zeer betaalbaar. En die dingen worden door elkaar gehaald. Er wordt nou bijvoorbeeld gezegd, de industrie moet het gaan betalen. Zonder dat er dan bij wordt gezegd. En vanzelfsprekend berekenen die dat door in hun product. Ja. En dus wij betalen het toch. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Omdat het best betaalbaar is. Is dat het is zo? Ja, het is prima betaalbaar. Het is, als je kijkt naar de landbouw. We moeten ophouden met de grutto te verjagen en de insecten te laten verdwijnen. Dat zal blijvend duurder worden als je dat eerlijk doet. Maar helemaal niet dramatisch. We gooien een derde van ons voedsel weg. En als de politiek er dan bij zegt, nou, en de mensen die dat niet mee kunnen maken, daar zijn wij voor als politiek voor om te zorgen dat dat wel kan. Nou ja, want dat is volgens mij wel een punt. Als je kijkt naar de rapporten, ondanks de economische groei die we hebben, de groeiende welvaart, dat je het verschil tussen arm en rijk, dat je die kloof groter ziet worden. Mensen die wel of geen perspectief hebben, ondanks een groeiende economie, toch meer mensen in een armoedeval. Dus als u zo vanzelfsprekend zegt, het is makkelijk te doen. Denk, nou, ik denk dat ook mensen zitten luisteren. Ik denk, ja, ik kan het niet. Nee, maar dat komt. Er wordt onhelder over gepraat. Er zijn twee problemen. Het ene is die tweedeling die u nu net noemt. Er komt meer geld terecht bij de dividenden van bedrijven dan bij werkenden. Dat is een heel ander probleem wat je op een andere manier aanpakt. Dat ga je aanpakken door te zorgen dat die grote bedrijven belasting betalen. Dat er gelijk belasting wordt betaald in verschillende landen. Dat is één probleem. Het andere probleem is dat je bijvoorbeeld een CO2-heffing moet doen. Daar ben ik buitengewoon voor. Ieder verstandig mens is daarvoor. Lijkt de politiek ook wel steeds meer in die richting het op komt te gaan, in die richting. Ja. Maar doe dan niet net alsof daardoor de industrie het betaalt. Dat is niet waar, want ze berekenen het door in hun product. Maar hoe moet ik dan het manifest zien? Want u 2 jaar geleden met jongeren, alle jongerenpartijen hadden zich verenigd. Wat volgens mij ook redelijk uniek is, dat alle jongere politieke partijen op één lijn zit. Daarin staat als een van de punten, 5 punten zijn er, de vervuiler betaalt. Ja, en dat is dus de consument. Maar er stond ook in. Maar is dat helder uit dat manifest? Dat de vervuiler de consument is? Nou ja, dat staat daar niet in, maar dat is toch evident. Nou ja, bij de vervuiler betaalt horen we continu, dat zijn de grote bedrijven. Dat is maar die berekenen dat toch door in hun product, mevrouw? Dat is toch evident? Dus dat betaalt toch de consument. Maar er stond ook in dat manifest, alle industrie moet dezelfde belasting gaan betalen. Ja. En dan betaalt niet de consument. Dan betaalt het bedrijfsleven eerlijk hun belasting. En dan zou je het gelijkmatiger gaan verdelen. Ja, het zijn twee problemen die je gescheiden moet houden. Je kunt niet door een CO2-heffing, waar ik nogmaals zeer voor ben, dat moet je doen. Maar als je dan denkt dat daardoor de industrie het betaalt, nee, die berekenen het door. Maar als je zegt, maar dat is precies de angst, toch? Dat het bij de burger terecht gaat komen. Ja. En daarvan zegt u, dat is terecht ook, dat het bij de burger terechtkomt. Al 15 jaar geleden heeft iemand van de Wereldbank berekend, het kost je misschien een paar jaar de welvaartsgroei. En we gaan echt niet naar de bedelstaf als je dat doet. Als je duurzame energie gaat winnen uit de zon en overal gaat voor mijn part halen in de Sahara, als je het daar gaat halen, er is overvloed. En wat gebeurt er dan als je dat als politiek afdwingt? Wat er dan gebeurt is dat in no time de industrie in een paar jaar nieuwe methodes ontwikkelt, waardoor de prijs weer daalt. Mm. Dus die kosten, dat moet je niet overdrijven. En als je er als politiek bij zegt, en wij zijn er ook voor om de mensen die het niet bij kunnen houden, om daarvoor te zorgen. Daar ben je ook voor als politiek. Dan is het allemaal prima oplosbaar. In zoverre is bij de klimaattafels, en Diederik Samsom dat ook vaker horen verkondigen, hè, van er moet een regeling komen voor de mensen die het niet kunnen ophoesten. Ja. En als het gaat om de isolatie van je huis, dat er een gebouwgebonden lening gaat komen, in plaats van dat het jouw persoonlijke lening gaat komen. Er is nu wat in gang voor zo'n CO2-heffing. Niettemin, hoe kijkt u daarnaar? Hoe politici dit debat de afgelopen week ook hebben gevoerd, het klimaatdebat? Ja, ik vind dat ze het niet goed scheiden. De dingen die ik nu hier probeer te scheiden. Mm-hmm. Het is prima te doen. We hebben allerlei voorbeelden. Het kost net zoveel als sigaretten roken of zoiets. Hè? Mm. Het is allemaal heel erg betaalbaar. Als je het maar doet en ook niet zo nationaal denkt. Als het allemaal met windmolens op zee moet. In Afrika, ga een beetje investeren daar. Heb je ook minder economische vluchtelingen. Help ze investeren. Laat ze daar waterstof maken en elektriciteit. Koop het van ze. Zie het wat internationaler. Er is zo ongelooflijk veel duurzame energie. 98% van wat de zon op aarde schijnt, verdwijnt zo weer het heelal in. Denk je nou werkelijk dat wij die alles kunnen? Die internet kunnen bouwen? Dat we dat niet zouden kunnen? Ja, kom nou toch. Dat is de wil die ontbreekt. Het is puur de helderheid en de wil en de durf om te zeggen, kom jongens, we gaan dit even oplossen. Want dat is wel interessant, denk ik, om ook het manifest even nog bij te pakken. We moeten als Nederland een vooraanstaande positie innemen. Waarin we tegelijkertijd ook in het politieke debat veel horen van, ja, dat kunnen wij als Nederland wel willen. Maar nou, u heeft zelf ook eerder in een interview gezegd, er stroomt allerlei vervuiling vanuit het buitenland onze rivieren in. Ja, in hoeverre ben je gek Henkie als jij alle rotzooi van de ander moet gaan opruimen? Nee, dat kun je ook niet. We zijn nu wel heel slecht hoor in Nederland als het gaat om duurzame energie. We zijn ook heel rijk tenslotte. En wij zullen het aankunnen. Wij zijn hele goede dijkenbouwers en we zijn heel rijk. En we hebben heel veel ervaring. Wij redden het. Maar de wereld redt het niet. En dus, maar hoe creëer je dan dat gevoel wat nu wel eens is van, ja, wij zijn zo'n klein landje, dan kunnen wij het wel goed gaan doen. Maar in China, in weet ik veel wat, meneer Dietrich? Meneer Terlouw zegt één heel terecht punt. De solidariteit die nodig is om dit probleem op te lossen, die is er niet. We denken bijna allemaal vanuit onze eigen nationale kaders. Terwijl wij het hebben veroorzaakt. Kunt wel zeggen, we zijn klein. Ja. Maar wij hebben in Europa de bossen gekapt. Al lang voordat Brazilië dat ging doen. Wij hebben een industrie gebouwd die vervuilt. Ja. En zou je dan zeggen, ja, maar omdat we klein zijn, laat Bangladesh het maar oplossen. Kom nou. Nee, dat kan niet. Maar hoe creëer je dan kennelijk het gevoel dat mensen ook nog hier het idee hebben, het is de moeite waard, ondanks het feit dat men in China misschien precies het tegenovergestelde aan het doen is op dit moment? Ja, wat niet waar is hoor. China doen ze best heel veel op het gebied van duurzaamheid. Maar afgezien daarvan, wij hebben die verantwoordelijkheid te nemen, want wij zijn bij de medehoofdveroorzakers van het probleem. Dan kun je toch niet je terugtrekken uit de oplossing. Dat is toch meer dan schandalig en gebrek aan solidariteit, meneer Dietrich. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar als ik even niet over het klimaat, maar dan heel even naar waar we het al vaak over hebben gehad, over die tweedelingen die in de samenleving aan het ontstaan is. Mm. Je ziet datzelfde natuurlijk tussen het welvarend, zeer welvarende Noordwest-Europa en de rest van Europa, waar enorm veel andere dingen moeten gebeuren om daar bijvoorbeeld het democratische gehalte of werkgelegenheid op peil te krijgen. Als wij blijven denken vanuit ons eigen kader, het gaat alleen om de grens hier en daarbinnen moeten we het geregeld hebben, dan lopen we in onze eigen val. Dat is niet te doen. Dus wij moeten die solidariteit, internationale solidariteit, moet groter zijn. En ik had eigenlijk gehoopt dat ik vind op zichzelf dat het klimaatakkoord een stap in de goede richting is. Dat is weer typisch Nederlands. We hebben veel gepolderd. We hebben uiteindelijk iets gekregen waarvan sommige mensen zeggen dat veel te ver. Anderen zeggen dat lang niet ver. Nou ja, de scholieren gaan juist de straat op. Ze zeggen dit gaat lang niet ver genoeg. Nee, we hebben iets. Tegelijkertijd zijn wij niet in staat om dan de volgende stap te zetten. En wat betekent dat nou? Wat kunnen we hier nou mee doen? Waar zit nou de kern van het probleem? De kern van het probleem zit in die solidariteit die nodig is om elders de kans op leven te vergroten. Ja, en ja, maar zit u ook, meneer Terlouw, in de snelheid nu, waarin mensen zich onder druk gezet voelen, waar een CDA bijvoorbeeld aan refereert, van het moet wel proportioneel zijn, er moet draagvlak zijn, het moet niet te snel nu gaan? Maar ik ben ook helemaal niet voor idiote maatregelen ineens. Ik ben ervoor dat je helder zegt, jongens, wat is er aan de hand? we leven op de pof bij onze kinderen. Hoe gaan we het betalen? Dat zullen we u gaan we uitkeurig uitrekenen. Maar het echte probleem is ook de internationale concurrentie. Je zit ermee dat sinds het kapitaal vrij over grenzen kan worden verplaatst, dat bedrijven die kunnen dreigen naar een overheid. Denk eraan, als ik niet heel weinig belasting betaal, dan ga ik hier weg. En dat geeft zo'n macht aan het kapitaal. Dat moeten we ook stoppen. Dus als we hebben straks Europese verkiezingen, laat Europa nou eens met ontzaggelijk veel intentie proberen om te zorgen, jongens, gelijke belastingen in die landen van de Europese Unie. Veel dingen met elkaar samenhangen. Neem zoveel macht weg bij het grote kapitaal en dan kun je als politiek weer doen wat er nodig is. Dat is misschien een volgend issue voor de jongeren, Martijn van der Zanden, om de straat mee op te gaan. Het kapitalisme in Europa. Voorlopig is het alleen het klimaat wat centraal staat. Het staat op het punt van beginnen, de mars. Nou, de mars nog niet. Hier verzameld op het Malieveld komen echt nog steeds scholieren en studenten aanlopen vanaf het station. De muziek staat goed hard, zoals je misschien op de achtergrond kunt horen. Grease uit de jaren 70, niet helemaal van deze tijd misschien. Maar goed, er wordt wel lekker op gedanst en inderdaad dus heel veel zoeken. Ik zag er net een, I'm sure the dinosaurs... Dat ze tijd hadden. De dinosaurus dachten ook wel dat ze het zouden overleven. Nou, dat is ook niet gebeurd. En wat je dus inderdaad ook heel vaak ziet is... There's no planet B. Er is geen tweede planeet. U bent echt totaal niet te verstaan. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Iets harder in je oren schreeuwen. Je hebt inderdaad een spandoek. Er is geen planeet B. Ja, dat klopt. Omdat, weet je wat ik me heel erg realiseer? En heel veel mensen hier, dat wij groeien nu op. En over een paar jaar is er gewoon helemaal geen mogelijkheid meer. Weet je wat? Wij moeten onze kinderen nog opvoeden. Bedenk dan dat wij er moeten over nadenken. Kunnen wij nog kinderen op de aarde zetten? Wat zou je willen? Wat wil je van het kabinet, de overheid bijvoorbeeld? Dat ze gewoon, wij willen een CO2-tax, dat staat op de andere kant. We willen dat er een CO2-tax komt voor de bedrijven. Zodat ze geld moeten betalen voor de uitstoot die ze hebben. Dan is er, laten we een voorbeeld geven aan de landen die het nog niet goed kunnen. Wij hebben zoveel geld, laten wij het voorbeeld geven. Zijn dat dingen die je zelf al doet om inderdaad het klimaat te sparen? Wat doe je? Nou, bijvoorbeeld, ik zou nooit een scooter nemen of zo. En ik probeer minder vlees te eten. En ik denk dat heel veel mensen dat zouden moeten. Vooral vlees. Nou, dat is duidelijk in ieder geval. Dank je wel. Ja, wat ik al zei, scholier hier uit het hele land. Dit was een meisje uit Den Bosch, van het stedelijk gymnasium. En de muziek gaat hier nu wat zachter en iedereen wordt welkom geheten. En alle spandoeken gaan inderdaad de lucht in. En dit is de organisatie die zal even gaan vertellen hoe het zal gaan lopen. Want inderdaad is dadelijk een klimaatmars hier door Den Haag. Een paar kilometer gaan ze lopen. En je hoort het, ze hebben er allemaal enorm veel zin in. Er wordt veel geschreeuwd en alle spandoeken worden in de lucht gehouden. DJ Bas en hij is lekker aan het draaien. Ik loop even bij die box weg. Dat scheelt misschien ook een klein beetje qua hem. Wat overigens opvallend is, ik zie niet alleen maar scholieren... maar er zijn ook veel ouders meegekomen die ook even hun steun willen betuigen. Nou, nu komt de uitleg en daarna gaan we lopen. Niet of die dan een vrije dag hebben opgenomen. Heerlijk, hè? Ja, enthousiast spijbelende studenten en scholieren. Volgens mij had u graag vooraan gelopen. Oh, ze zijn niet aan het spijbelen, ze zijn aan het staken. Nee, ze zijn gewoon aan het spijbelen. Nee, hoor. Dus, kijk, vakbeweging mag staken en wetenschappers mogen staken. Zij staken nu ook. Het is misschien spijbelen voor een goed doel dan. Maar spijbelen is het wel, officieel. Top. Wij gaan straks verder praten over het onderwijs. Maar dan hebben we het over hele andere zaken. Universiteiten en de Brexit. En hoeveel zorgen we ons daarom moeten maken. Blijf luisteren naar Spraak. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we Kerst niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is.